यहाँ आपके समझो को ऊपर से रहने का यहाँ सब उपाय हो गया है। तू खुदा खाहत के मायारी गुनत मेरे महाराजा ने मेजारी गुनत। जब अल्लाह ताला देने के इरादा करेंगे तो जारी की तौफीक हो जाएगी। मांगेगा अल्लाह से, बिलबिलाएगा अल्लाह के सामने, गिड़गिड़ाएगा अल्लाह के सामने कि हाँ ऐसा मालूम होता है कि ऊपर से देने का इरादा हो रहा है। ऐसी ऐसी उम्मीदें दिलाई अल्लाह तबारक व तआला। दुआओं पर अमलों पर तो देने का दरवाजा है ही है, अमलों पर तो देते ही हैं। अमलों पर की बात ही कर दिए हैं कि हम तुम्हारे अमलों पर देंगे, तुम्हारे अमलों को जाये और बर्बाद नहीं होने देंगे। ये कहा हमको अच्छी नीयत से, अच्छे तरीके से कोई अमल लेकर के आवेगा उसको जाये नहीं करने देंगे, उसको जाये नहीं होने देंगे, उसे बर्बाद नहीं होने देंगे, बल्कि उसका बदला बड़ा चढ़ा कर देंगे और देते ही रहेंगे। अल्लाह का मामला है मेरे दोस्तों देने का, हमारा काम है लेने का। ये अल्लाह से मांगे, अपने अमल से भी मांगे, इस्तिग़फ़ार और तौबा से भी मांगे, हाजत से भी मांगे। अल्लाह को ये पसंद है कि कोई अल्लाह के सामने अपनी एहतियाज और मोहताजी जाहिर करे कि मैं मोहताज हूँ, मैं फकीर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। कि अल्लाह को इफ्तिखार और एहतियाज बहुत पसंद है, इसलिए कोई कि नाउम्मीद न बने, कोई नाउम्मीद न बने। अल्लाह ताला से मांगे, अमल भी करे और मांगे भी, दोनों बातें करें। भी अमल बन करके नहीं बल्कि अमल करके मांगे। तो नूरो नला नूर, नूरो नला नूर, अमल करके मांगे, ईमान के साथ मांगे, अमल के साथ मांगे, कुर्बानी के साथ मांगे कि हाँ ये सही मांगने वाला है, ये सही उम्मीदवार है। इन الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم। जबरदस्त बात कही कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अल्लाह के रास्ते में मेहनतें की, हिजरतें की, ये सही उम्मीदवार है। जो कहा اولئك يرجون رحمه الله, ये सही उम्मीदवार है। हां, अमल करके उम्मीद कर रहे हैं तो अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह के अल्लाह भी गफूर रहीम है, उनकी मगफरत भी कर देंगे, उनके गुनाहों को माफ कर देंगे और उन पर रहमतें भी नाजिल करेंगे। अल्लाह की तो हर सिफत लामहदूद है, हमारे गुनाह हैं लेकिन वो महदूद है। अल्लाह की सिफत लामहदूद है, इसलिए उम्मीदें दिलाई है, यकीन दिलाया है कि अल्लाह से मांगने वाले बनो, अल्लाह के इताअत करने वाले बनो, अल्लाह के खजानों से लेने वाले बनो। अल्लाह से लेने का रास्ता उसके इताअत और ताबेदारी का रास्ता है, ये खुश होकर देंगे। इसे नबियों को भेजा है ताकि वो रोये जमीन पर लोगों को अल्लाह की इताअत सिखावे। जब इताअत का दरवाजा खुल गया आदमी पर तो रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। इताअत है ही रहमत लाने के लिए, अल्लाह के इताअत, अल्लाह के रसूल के इताअत, कि ये रहमतों को लाने के लिए है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो उसके रसूल की ताकि तुम्हारे ऊपर रहम हो जाए। रहमतें होगी दुनिया में, जो रहमत होगी उसकी मिसाल दी है कि वो ऐसी होगी जैसे एक फिश दो में से एक, और आखिरत में जो मेहनत होगी कि वो बाकी 99 और ये एक मेरा का 100% रहमत हो जाएगी। हदीसों में कि अल्लाह ने अपनी रहमतों का जुहूर किया है, उसको समझाने के लिए ये बात कही है। पता अल्लाह की रहमत 100 भी नहीं है, रहमत समझाने के लिए कि अल्लाह की जो रहमत दुनिया में जाहिर हुई है वो तो ऐसी है जैसे 100 में से एक हिस्सा आया, तो बाकी 99 हिस्से जो हैं वो आखिरत में। जब लोग ईमान और अमल के साथ अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे तो یہ ایک جو دنیا میں ظاہر کے تھے وہ اور وہ 99 وہ، جو ملا کر 100% رحمت ان پر ہو جائے گی. اس لیے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی کہ تم پر رحم ہو جائے، وہ رحمت 100% ہوگی، کچھ حصہ ظاہر ہوگا دنیا میں. یہ دنیا میں رحمت کا حصہ ظاہر ہوتا ہے تو حالات اچھے ہو جاتے ہیں، سکون کے، محبت کے، برکت کے، یہ حالات آتے ہیں، سکون اور چین آتا ہے، جان مال کی حفاظت ہوتی ہے، آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، حقوق ادا ہوتے ہیں، دلوں کو صاف کیا جاتا ہے، یہ سب حالات ہیں. اللہ راضی ہوتے ہیں تو دلوں کو صاف کر لیتے ہیں، دلوں کا غیظ و غضب نکال دیتے ہیں، دشمنوں کے دلوں سے بھی غیظ و غضب نکال کر ان کے دلوں میں توبہ ڈالتے ہیں. تو یہ صرف غیظ قلوبہم یتوب اللہ علی من یشاء، یہ بھی کریں گے ذات بن کے کہ دشمن ہے، کہ دشمن کے دلوں سے دشمنی نکال لی. کیوں؟ کام کرنے والوں نے کام کیا، محنت کرنے والوں نے ہدایت کے لیے محنت کی، دل ان کے قبضے میں نہیں تھے، انہوں نے کام کیا، اس کے سینے میں اللہ دشمنوں کو دوست بنائے، یہ بھی رحمت ہو گئی. یہ دشمن تھا دوست بن گیا، جان لینے والا تھا جان جانے والا ہو گیا. یہ دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے، دلوں میں سے غدورتیں نکال دیتے ہیں اور الفتیں، محبتیں، خیرخواہیاں ڈالی جاتی ہے. بس بہتم بنعمت ہی اخوانا، صحابہ کو یہ نام سنایا کہ تم اللہ کی نعمت دین سے بھائی ہو گئے، ورنہ تم تو دشمن تھے آپس میں. یہ اطاعت کے نتیجے میں یہ رحمتیں ہوتی ہیں اور رحمتوں کا ظہور ہوتا ہے مختلف انداز سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امیدوار بنایا ہے کہ امیدوار رہو، ابشرو واملو ما یصیبکم، بشارتیں لو، خوشخبریاں سنو اور اللہ سے امیدوار رہو، ایسے حالات کے جو تمہیں خوش کر دیں گے، ایسے حالات اللہ لاوے گا جو تمہیں خوش کر دیں گے. ہاں یہ ضروری ہے کہ اپنے دین کی پابندی ہونی چاہیے. اللہ سے ہمارا تعلق دین کا ہے، اللہ نے ہم کو پسند کر کے دین دیا ہے، یہ خاص احسان ہے. ہمارے لیے ایک چیز پسند کی گئی وہ اللہ کا دین ہے. وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے پسند کر کے دین دیا ہے، یہ بڑا انعام ہے. اللہ کی پسند کی چیز ہم کو ملی ہے، اللہ کی شان اعلیٰ اور بالا ہے. اس نے اپنے علم سے ایک چیز پسند کی ہے وہ ہم کو دے دی، وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. یہ بڑا انعام، یہ بڑی بشارت، تم کو پسند کر کے ایک چیز دے دی ہے. رضیت لکم الاسلام دینا، تو اب اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بے دینی کو نہیں پسند کریں گے. یہ بڑا ظلم ہوگا، بڑی ناشکری ہوگی کہ اللہ پسند کر کے دین دے اور بندہ جو ہے بے دینی اختیار کرے. یہ بالکل برداشت ہوگی، بالکل پسند کرنے کی بات نہیں ہوگی. اسے اللہ کا تقاضا کہ ساری رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا راستہ ہے. یہ اپنی زندگیاں دین پر آوے اور ہر حال کا دین، ہر حال کا دین، محنت کریں گے تو ہر حال کا دین نصیب ہوگا. پھر دین مشکل نہیں ہوگا، محنت کے بعد ہر حال کا دین آسان ہو جائے گا. غریبی میں غریبی کا دین آسان ہو جائے گا، مالداری میں مالداری کا دین آسان ہو جائے گا، بیماری میں بیماری کا دین آسان ہو جائے گا. حالات الگ الگ ہوتے ہیں دنیا میں، ہر حال کا دین ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنایا ہے، تو عالم میں ہر قسم کے لوگ ہیں، غریب بھی ہیں، مالدار ہیں، بیمار ہیں، تندرست ہیں، تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں، تو ہر حال کا ان کو دین دیا گیا ہے. دین کا کام ہوگا، دین کی محنت ہوگی تو ہر حال کا دین اللہ تعالیٰ آسان کریں گے. اور جب حال کا دن آیا تو ان سے اللہ ہر حال میں راضی ہو جائیں گے. غریبی کی دین غریبی میں دینداری پڑ رہا تو اللہ اسی غریبی سے راضی ہو جائے گا. یہ فقرا یہ مہاجرین کو اللہ فضیلت دیتے ہیں حالانکہ وہ فقرا ہیں مگر ان کے پاس دین ہے, ایسے مالدار ہیں ان کے پاس دین ہے, تو ان سے اللہ ہر حال میں راضی ہے اپنے دین کی وجہ سے, کیونکہ دین کو پسند کر کے دیا ہے. جس کی زندگی میں دین آیا وہ اللہ کو پسند آئے گا. اس لیے دین کی دعوت ہے, دین کی محنت ہے, کہ دین کی دعوت تو دین کی محنت کرو, دین کی محنت کو اپنے ذمے لو, دین کی دعوت کو قبول کر کے اس کے تقاضے پورے کرو. یہ ہمارے ذمے ہیں. وہ ہمارا کام جو ہے کوئی بڑا ایک بہانے کے درجے میں ہے, اصل تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہم لوگوں کو کیا ٹھیک کریں گے, اللہ ان کو ہدایت دے گا, ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. ہاں بہانے کے طور پر کہ بہانے کے طور پر کچھ کرنے کرانے کا حکم دیا ہے کہ بہانے کے طور پر یہ کرو, آدمی بہانہ ہی کرتا ہے. حقیقت تو اللہ پیدا کرتے, آدمی دانے ڈال دیتا ہے, کھاد ڈالتا ہے, پانی دیتا ہے, لیکن اصل چیز کہ اصل فصل تو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں زمینوں سے, جسے وہ مالدار ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ بہانے کے درجے میں, اس لیے ہماری محنت اور صحیح اور کوشش کہ یہ تو بطور بہانے کے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ محنت بھی کرو, کوشش بھی کرو, دعا بھی کرو, تاکہ دعا سے وہ انعام مکمل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو کر کے اپنے انعام کے دروازے کھول دے, ہدایت کے دروازے کھول دے. کیونکہ ساری چابیاں زمینوں کی آسمانوں کی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ کھولیں گے تو کھلے گا, اللہ بند کریں گے تو بند ہو جائے گا. جس کو اللہ کھولیں گے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا, جس کو اللہ بند کرے اسے کو کھول نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے رحمتوں کے دروازے کھلوانے کا راستہ ہے کہ دین, دین کے کام اور دین کے کام کر کے اللہ سے مانگنا. دعا مومن کا ہتھیار ہے, حدیثوں میں ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. حالات آتے ہیں مومن پر تو اپنے حالات کا مقابلہ اپنی دعاؤں سے کرے, دعا مانگ کر اللہ سے حالات بدلواوے. اس لیے دعائیں دی گئی کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا اس کی ہر وقت قبول ہوتی ہے. کبھی اس کی قبولیت دیر سے ظاہر ہوتی ہے, کبھی اس کی قبولیت فوراً ظاہر ہوتی ہے. فوراً ظاہر ہو تو اتنا ہی نہیں کہ میں دعا والا ہو گیا, اور تاخیر ہو تو گھبرائے نہیں کہ میری دعا نہیں سنی گئی. کہ نہیں, دعا تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سنتے ہیں, دعاؤں کے دروازے کھلے رکھتے ہیں. بلکہ جب رات کو لوگ سو جاتے ہیں تو اوپر سے آواز آتی ہے آدھی رات پر کہ ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی حاجت والا, ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا, ہے کوئی ضرورت والا, میں اسی ضرورت پوری کروں. دروازے بھی کھلے رکھے ہیں اور آواز بھی دے رہے ہیں. ہاں دروازے بھی کھلے رکھے ہیں اور پھر آواز بھی دے رہے ہیں کہ ہے کوئی. حدیثوں میں ہے کہ پچھلی رات کو آواز دی جاتی ہے. اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ پچھلی رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, مانگتے ہیں, روتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اللہ ان سے خوش ہوتے ہیں. یہ اللہ کا کرم کرم کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کیا. ہاں بچنے کی چیز صرف یہ ہے کہ زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا, یہ کہا کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں, چوکنے رہو, چوکنے رہو, نافرمانی نہ ہو جاوے, گناہ نہ ہو جاوے, اپنے آپ کو بچاؤ. یہ اللہ تمہیں اس بات سے چوکنا کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات نافرمانیوں سے ناراض ہے, اس لیے اپنی زندگی کو اپنی نافرمانیوں سے بچانا ہے, خواہشوں سے بچانا ہے, حکم والی زندگی پر اپنے آپ کو لانا ہے. کہ بس پھر آدمی ایک بالش کے برابر چلے گا, اللہ اپنی رحمتوں کو ایک ہاتھ بڑھائے گا, ایک ہاتھ یہ بڑھے گا تو اللہ اپنی رحمتوں کو دو ہاتھ بڑھائے گا اپنی طرف. ہاں راہ کھولتے چلے جاتے ہیں. والذین اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم, یہ جو ہدایت کے لیے بتکلف محنت کریں گے، اللہ انہیں راستہ بتا دیں گے اور اللہ ان کے دلوں میں تقویٰ ڈالیں گے. بڑی نعمت تقوی کی ہے، تقویٰ بلاک الحسنات، کہ تقویٰ ہوتا ہے پرہیزگاری دلوں میں پڑ جاتی ہے، کہ وہ ساری بھلائیوں کی جڑ ہے. بھی بشارت یہ ہے، والذین اہتدوا زادہم ہدا وآتاہم تقواہم. بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں اللہ کی طرف سے، کہ امیدوار رہو اور عمل کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو. ہاں، گناہوں سے بچنا ہے. خدا نہ کرتا گناہ ہو گیا تو کہ معافی مانگے اللہ سے، توبہ کرے اللہ سے، تو اسی معافی سے اور توبہ سے اللہ راضی ہو جائیں گے. نا امید کوئی نہ بنے، اپنے آپ کو نہ کاٹے. شیطان جو ہے کاٹتا ہے آدمی کو اللہ سے، کس راستے سے؟ کہ گناہوں کی لذتوں میں ڈال کر کاٹتا ہے اللہ سے. گناہوں کی لذت آ گئی، عبادت میں لذت نہیں آتی، ذکر میں لذت نہیں آتی، گناہوں میں لذت آتی. گناہوں کی لذتوں سے بھی کاٹتا ہے. اور جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو مایوس بنا کر کاٹتا ہے کہ اب تیرے گناہ تو اتنے سارے ہو گئے، اب اللہ کے تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تیرے گناہ تو بہت ہو گئے، تو سب ڈوب گیا، اب تجھے کون بچاوے گا؟ نا امید بنایا اللہ سے کہ میرے تو گناہ بہت ہو گئے، میں تو ڈوب چکا ہوں، پانی اوپر چلا گیا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے. گناہ تھوڑے ہیں، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے. جیسے کپڑا دھونے کے جائے تو کپڑوں پر میل تھوڑا ہے، اور ندی کا پانی بہت ہے کہ پاک ہو جائے گا، کپڑا بھی پاک ہو جائے گا، بدن بھی پاک ہو جائے گا، پانی جاری ہے، پانی پاک ہے. اس طرح اللہ کی رحمت کے ذریعے یہ پہ رہے ہیں گناہ کہ معاف ہو جائیں گے. کوئی نا امید نہ بنے، ہاں اپنی ذات سے اپنا نا فرمان نہ بناوے، اور گناہ ہو جاوے تو اللہ سے معافی مانگے، نا امید نہ بنے اور اپنا راستہ صحیح کر لے. اللہ نے اپنا راستہ کھلا رکھا ہے کہ میرا راستہ ہے، میرے راستے پر آ جاؤ، پھر کہ پھر کوئی بات نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ سے امید رکھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ ہماری زندگی کا اصلی وظیفہ ہے، اصلی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر حال میں راضی رہے، اور غلطی ہو جاوے اب فوراً معافی مانگے، وہ دھل جائے گی وہ غلطی. ہاں یہ کیفیت اچھی ہے کہ غلطی ہو گئی اور معافی بھی ہو گئی، گناہ ہو گیا معافی ہو گئی، نیکی ہو گئی تو شکر کیا. اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساؤوا استغفروا. اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ مجھ سے نیکی ہو جائے تو میں تیری احسان میں خوش ہو جاؤں کہ الحمدللہ میرے ہاتھ سے یہ نیکی ہو گئی، اور خدا نہ خواستہ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو مجھے ایسا بنا دے کہ میں فوراً معافی مانگنے میں لگ جاؤں. یہ دعا سکھائی، یہ تعلیم دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہے، اپنی دعوت میں بھی نبی ہے. خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ سے خیر لینے کے لیے دعائیں سکھاتے ہیں، تو نبی کہ اپنی دعوت میں بھی نبی اور اپنی دعاؤں میں بھی نبی. اس لیے دعوت بھی سکھائی، دین بھی سکھایا، دعائیں بھی سکھائی کہ مانگتے رہو. اللہ کا دروازہ بڑا دروازہ ہے، اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں. مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، اس لیے اللہ سے مانگنے والے بناوے. نبیوں کو اللہ نے دعوت اور دعا دو ہی چیزیں دی تھی، یہ دعوت اپنی پیغمبری ان کو دی، اور کیا دیا کہ ان کو دعا والی طاقت دے دی کہ یہ دعا. ہر نبی نے اپنی دعاؤں سے فائدہ اٹھایا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعائیں دی گئی ہیں، ہم کو انہوں نے بہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں سکھائی، ہر موقع کی دعائیں، نقصان سے بچنے کی دعائیں، نفع حاصل کرنے کی دعائیں سکھائی ہیں. اللہ کے راستے میں اس لیے نکلا جاتا ہے کہ چلتے پھرتے محنت کرتے ہوئے سیکھتے ہوئے کہ دعوت بھی سیکھیں، دین بھی سیکھیں، دعائیں بھی سیکھیں، زندگی کو حکم والی بنا کر اللہ کے انعام اکرام کے لائق اپنے آپ کو بنائیں. اس لیے یہ کام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے دعا کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. مانگنے کا حکم دیا، قبول کرنے کا وعدہ کیا، اب کیا باقی رہا؟ ایسے کوئی افسریوں کا ہے کہ تم اس طرح کی عرضی لکھ کر میرے پاس لے آؤ, اپنا دستخط کر کے ایسی عرضی لکھو اور پھر میرے پاس لے آؤ, میں آگے دیکھ لوں گا. کام آسان ہو گیا, یہ عرضی بھی سکھائی اور آگے دیکھ لینے کا اس نے وعدہ بھی کر لیا, امید بھی دلائی. وللہ المثل الاعلیٰ, اللہ تعالیٰ بھی کہے کہ تم اپنے عرضیاں میرے پاس لاؤ, میں قبول کروں گا. تو دعائیں بھی سکھائی, دعاؤں کا حکم بھی دیا اور قبول کرنے کے وعدے بھی کیے. اب کیا رہ گیا, جب عمل کرنے رہ گیا. اس لیے محنت کرنی ہے, عبادت کرنی ہے, قربانی دینی ہے اور اللہ سے دعائیں مانگنی ہے. حالات کا بنانے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. آج اللہ چاہیں گے تو بنیں گے, اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں بنیں گے. دنیا کے اسباب سے حالات بننے کا کوئی وعدہ نہیں ہے, لیکن اللہ کی قدرت سے حالات بننے کا وعدہ ہے کہ اللہ حالات بنائے گا, دور کریں گے, سکون اور اطمینان دیں گے, محبتیں ڈالیں گے, برکتیں دیں گے. یہ سب حالات کہ اللہ بنانے والا ہے. اس لیے اللہ سے امید کے ساتھ, یقین کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے. اب مانگو اللہ سے. دعا مانگنے کا طریقہ بتایا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ, دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھا جائے, اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی جائے, یہ دعا مانگی جائے, پھر اپنی حاجت مانگی جائے. یہ طریقہ بتایا. ایسے تو دعا جیسے بھی مانگے, چلتے پھرتے بھی مانگے, لیٹے بیٹھے مانگے, وہ تو ہر وقت دعا ہے اور قبول ہے. اکثر طریقہ یہ بتایا کہ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے ساتھ, ایمان والوں کی مغفرت کے ساتھ دعا مانگے, پھر اپنی حاجتیں بھی مانگے. یہ طریقہ ہے, افضل طریقہ. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله بيدك الخير كله اليك يرجع الامر كله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم يا اهل الضعفاء ويا بنت الفقراء ويا عظيم الرجاء ويا منقذ الحلقى ويا منجي الورقى يا محسن يا منعم يا منيب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله وزيد الانبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام. ربنا جنبنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا جنبنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا جنبنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وعافنا. اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين الى فاتك اللهم انت قلوبنا ومواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا واذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تنزلنا صالح ما بيننا اللهم علمنا ابتلى ما تبقي بعدك الصالحين اللهم علمنا ابتلى ما تبقي الناس من النار والهدي والولد فيغنى ولا مجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيه والهدى انك على كل شيء قدير اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم استعملنا اللهم سددنا على الايمان وامدنا على الايمان واحشرنا يوم القيامه يوم الايمان ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى اللهم لم تغفر اللہ اسے قبول فرما دے اور اس محنت کو سارے عالم میں وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.